Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že ste urobili takú, prekonali toľko prekážok. Bardzo jestem wdzięczny panu Jezusowi, że właściwie dotarliście. A prekonaliście toľko prekážok. I tyle przeszkód pokonaliście. A to wszystko w tej túžbe, że byście przyszli a poczuwali Boże słowo. To wszystko z powodu tego, żebyście przyszli, czy dlatego, żebyście przyszli i słuchali Jego słowa. A ja tak vidím, že skutočne prichádza, už blíži sa ten čas. I naprawdę widzę, že przychodzi, już zbliża się ten moment, ten czas, keď ľudia budú chodiť od mora k moru. Kiedy ludzie będą chodzili od morza do morza a budú hľadať slovo Božie. I będą szukali Bożego słowa. Viete, teológii bude vždycky dosť. Viete, nigdy nie zabraknie teologii na tym świecie. Ale Božie slovo. Ale słowa Bożego, które jest Duchem Świętym wdychnute, które przez Ducha Świętego jest wniesione, to jest stale mniej. Ciągle mniej i mniej jest go. A dusze w całym zatiaľ mówię o całej Europie. I na razie mówię o całej Europie. Ludzie tużą po tym to. Ludzie pragną tego słowa. Nie wiem, czyście poczuli ten mój przybieg. Nie wiem, czy słyszeliście to opowiadanie. Kto si mi zawołał a mówi: veľmi by som rád vás navštívil. Ktoś zadzwonił do mnie i powiedział: bardzo chętnie odwiedziłbym ciebie. A hovorím: dobre, môžete prísť, zajtra večer vás budem čakať. Ja mówię: dobrze, to niech pan przyjdzie jutro, wieczorem będę pana czekał. A bol som veľmi prekvapený touto návštevou. Byłem bardzo zaskoczony tą wizytą. Pekne hovorili slovensky. Oni płynnie mówili po słowacku. Ale potom neskôr som sa dozvedel, že títo ľudia prišli z Kanady. A zatem dowiedziałem się, że ci ludzie przybyli aż z Kanady. A tak som sa ich opýtal. Ja som si myslel, že prišli z Bratislavy. I zapytałem ich, ponieważ myślałem, że z Bratysławy przybyli. Lebo tam tam boli ubytovaní v hoteli. Ponieważ tam mieszkali w hotelu. A tak som sa ich opýtal, čo je ich problém. I zadałem im pytanie, z jakim problemem przychodzą. A oni mi hovoria, že hľadajú odpoveď pre svoj život a zatiaľ ho nenašli. I oni mówią do mnie, že szukają odpowiedzi dla swojego życia a dotychczas nie znaleźli jej. Že oni sa osobne poznajú s pápežom. I že osobiście znają się z papieżem. S kardinálmi sa poznajú. S kardinálami tak samo. A hovoria, že hľadali odpoveď pre svoje životné otázky a nejak nenašli. I mówią, že właściwie szukali cały ten czas odpowiedzi dla swojego życia na te pytania życiowe i jak na razie nie znaleźli. A videl som, že boli veľmi utrápení. Widziałem, že byli tacy zmęczeni. A pýtali sa ma, či mám dosť času, aby som ich vypočul. I pytali mnie, czy mam dostatecznie dużo czasu, żeby ich wysłuchać. Hovorím, áno, ja som si tento čas pre vás rezervoval. Ja mówię, tak, ten czas po prostu zarezervowałem dla was, nie bójcie się. A tak začali rozprávať svoj životný príbeh. I začali po prostu opowiadać svoje przeżycia życiowe. A hovoria mi, žili sme na Slovensku. I mówią do mnie, mieszkaliśmy na Słowacji. A išli sme na výlet za socializmu, to bolo i za komunizmu, jeszcze ery komunistycznej to się wydarzyło. Pojechaliśmy na odwiedziny gdzieś. Do Talianska. Do Włoch. A keď sme boli blízkosti Ríma. A kiedy byliśmy tuż obok Rzymu, zastawiła nas mafia. Wtedy zatrzymała nas mafia. Pod samopalmi nám kázali, abyśmy vystúpili. I z bronią w ręku polecili nam, żebyśmy wysiedli z samochodu. A to było nasze nowe auto. I to nasz nowy samochód wtedy był. A co było najgorsze? A co najgorsze na tym było? Myśmy wystąpili z auta. Wyszliśmy z tego samochodu. Oni nasadli do auta a odeszli. Oni zabrali nam ten samochód i odjechali z nim. Ale co było najgorsze? Na zadnom sedadle leżało nasze małe dziecię. Ale co było na tym najgorsze? Na tylnym siedzeniu leżało i spało nasze małe dziecko. A myśmy z ufalości kryczali k Bogu. I myśmy wołali do Pana. A prosili sme, aby nám ukázal, čo máme robiť. I prosili sme, že by pokázal nám, co máme robiť. Nepraktizovali sme vieru dovtedy. Dotychčas jakoś neaplikovali sme viare praktične. Ale tak sme hľadali pomoc u Boha. Ale šukali sme teraz pomoci u Pána. A tak som dostal takú myšlienku, hovorí tento muž. I ten mężczyzna mówi, že taká myśl nagle prišla. Že pójdeme to tým smerom, ako šlo to auto. Že pôjdeme piechotą v tom kierunku, dokąd pojechalo to ten samochód. A snáď si všimnú, že tam spí vzadu to dieťa. I môže zauważam, že na tylnym siedzeniu śpi dziecko. A že ho vyložia von. I že po prostu gdzieś odłożą go na uboczu. A skutočne po mnohých kilometroch, ako išli pešo po rečiavnici, po wielu kilometrach piechotą, ktoré prešli po autostrade, našli plakať svoje dieťa. Znaleźli svoje dziecię płaczące na uboczu. A tak hovorili ďalšie tie príbehy, životné príbehy. I mówili do mnie następne życiowe przeżycia do mnie. A hovoria, hľadám odpoveď. I on mówi, szukam odpowiedzi. Tylko protivenstva som zažil. Tyle sprzeciwu zažiłem w moim życiu. Tylko odmietnutia som zažil. Tyle po prostu odrzucenia. Nasz život bol jedno utrpenie. Nasze życie było jedno wielkie ucierpienie. A hľadáme odpoveď. Teraz szukamy odpowiedzi. Prečo? Dlaczego? Prečo sme my takí, akí sme? Dlaczego my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Prečo nás sa tieto veci takto dotýkajú? Dlaczego to nás dotykają się te rzeczy? A plakali. I płakali przy tym. A ja som hľadal odpoveď. Ja szukałem w duchu odpowiedzi. Volám na Pána. Ja volám do Boga. Hovorím, Panie Ježišu. I mówię, Panie Jezu. Ty masz na każdą otázku odpowiedź. Ty na każde pytanie masz odpowiedź. Ja nie chcę teraz nic mudrować. Nie chcę tutaj filozofować teraz. Nie chcę tu im wykładać jakieś żywotne, psychiczne a psychologiczne väzby. Nie chcę teraz im mówić jakieś takie psychologiczne czy życiowe jakieś takie zależności. Po prostu to co się wiąże zależności. Ale chcę twoje słowo. Ale chcę do nich powiedzieć twoje słowo. Ja wiem, że twoje słowo starczy. Wiem, że wystarczy twoje słowo. Że twoje słowo jest lepsze, ako to moje słowo. Że twoje słowo jest o wiele lepsze niż to moje. A przychodzi odpowiedź. I przychodzi odpowiedź. Zo sveta nie są. Nie są z tego świata. Lebo ani ja nie są zo sveta. Ponieważ ja tak samo nie jestem z tego świata. Gdybyście byli zo sveta. Gdybyście wy byli z tego świata. Świat by was miłował. Świat kochałby was. Ale preto, że nie jesteście z tego świata. Ale dlatego, że nie jesteście z tego świata. Świat was za nienawiść. Świat nienawidzi was. A tak som im hovoril tieto slova. A więc mówiłem im te słowa. A citoval som, ako mi Duch Svätý prinášal tieto slova. I w ten sposób mówiłem, jak Duch Święty dyktował mi te słowa. A naraz sa otworzyło serce tohoto muža. I nagle serce tego męża otworzyło się. Aj serce tej żeny. I tak samo serce jego żony. Zaczęli płakać. Oni obaj zaczęli płakać. Uwierzyli tomu. Uwierzyli w to. Całym sercem uwierzyli. Całym sercem uwierzyli. A stali a hovoria. Stali i mówią. Dostaliśmy odpowiedź. Otrzymaliśmy odpowiedź. Jeszcze dnes wieczór wolam do Kanady. Jeszcze dzisiaj wieczorem dzwonię do Kanady. Że som našiel odpowiedź. Że otrzymałem odpowiedź. Objal ma. On uścisnął mnie. A odišli. I poszli. Prišla pohľadnica. Przychodzi widokówka. Na Wianoce. Na święta. A tam było napisane. A tam napisane było. Brat Barkoci. Bracie Barkoci. Ďakujem vám. Dziękuję wam, že ste nám posvietili na cestu spasenia. Že zaświeciliście nám na drogę zbawienia. A my sme už prijali Pána Ježiša. My też przyjęliśmy Pana Jezusa. Chodíme do zboru. I chodzimy na nabożeństwa. A už máme odpoveď na otázky svojho života. Teraz już mamy odpowiedź na pytania w naszym życiu. Tą odpowiedzią je Pán Ježiš. A tą odpowiedzią jest sam Pan Jezus. Až vtedy som zistil, že prišli až od mora. Wtedy stwierdziłem, że dopiero z Kanady oni przyszli za morzem. A potom som sa dozvedel, že niekto v Nemecku im volal do Kanady. I potem dowiedziałem się dopiero, że ktoś z Niemiec dzwonił do nich do Kanady. A hovorili, vieš čo, príď navštív tohoto brata. I mówili do nich, czy wiecie co, przyjedźcie i po prostu odwiedźcie tego brata. A ja som nevedel, že tento človek preto prišiel na Slovensko. I nie wiedziałem, że ten człowiek dlatego przyszedł na Słowację. Lebo hľadal slovo ponieważ Pana. Szukał słowo od Pana. A ja som nie svoje slovo mu dal. I ja nie svoje slovo mu dałem. Ja jeho slovo dal. Ja po prostu jego slovo przekazałem. A to slovo ho priviedlo k životu. I to slovo priprowadziło go do życia. Ľudia budú chodiť od mora k moru. Ľudia będą chodili od morza a do morza. A budú hľadať slovo Božie. I będą szukać słowa Bożego. Ale nie znajdą. Ale nie znajdą. Pán Ježiš povedal, či azda najdem vieru, keď príde. A Pán Jezus powiedział, czy znajdę wiarę wtedy, kiedy powrócę. Czy znajdzie na tejto ziemi wiary? Czy znajdzie wiarę wtedy? Wiecie, co to znaczy mieć wiarę w Jezusa. Wiecie, co znaczy mieć wiarę w Pana Jezusa? To znaczy nie tylko poczuwać Jego słowa. To znaczy nie tylko słuchać Jego słowa. Uwierzyć Jego słowu. To znaczy uwierzyć w Jego słowo. Przemienić Jego słowa do swojego osobistego życia. Zmienić Jego słowo do swojego osobistego życia. To jest wiara. To znaczy wiara. Abyśmy się przemieniali na Jego obraz. Żebyśmy zmieniali się do Jego obrazu. Abyśmy się zaczęli Jemu podobać. Żebyśmy zaczęli podobać się Jemu. Aby ludzie widzieli. Żeby ludzie patrzyli, widzieli. Że my jesteśmy Jego. Że my jesteśmy Jego. Będą szukać słowa. Będą szukali słowa. Ale my musimy być miastem leżącym na wrchu. Ale my musimy być tym miastem, które jest położone na górze. My musimy być tym światłem świata. Musimy być tym światłem świata. A Pan Jezus mówi, że świeca jest położona na świetniku. A Pan Jezus mówi, że świeca położona jest na świeczniku. A nie smie być zakryta. I nie może zostać zakryta pod korcem. Ale jest potrzebne, aby była wywyższona na tym Ale świecie. Potrzebne jest, żeby po prostu została wywyższona na tym świecie. Aby świeciła wszystkim. Żeby wszystkim świeciła. Pan Jezus nam nie mówił, że mamy być chramowe lustre. Pan Jezus nie powiedział do nas, że my mamy być takie lampy świątynne. Ale powiedział, my mamy być jako ta świeca. Ale powiedział do nas, że mamy być właśnie tak jak ta świeca. Przedstawcie sobie, że z takim wielkim lustrom byście gdzieś. Wyobraźcie sobie, że z takim ogromną lampą świątynną poszlibyście gdzieś. A jeśli byście hľadać nieodkotulany grosz. I poszlibyście z tym szukać pieniądz, który się zgubił. Nie, tam potrzebna jest mała świeczka. Nie, tam jest potrzebna mała świeczka. Ale ta świeca, która świeci. Ale ta świeczka właśnie, która świeci. Bądźmy tymi to świecami. Bądźmy tymi świecami. Tam, gdzie się nachadzasz. Tam, gdzie jesteś teraz. Tam w tej bani. Tam w kopalni. Tam na twoim pracowisku. Tam, gdzie pracujesz. Teraz się wszyscy dziwają na ciebie. Teraz wszyscy patrzą na ciebie. Oni są tak... Twaria, że się cię nie przyjmają. Oni tak po prostu udają, że nie obchodzisz ich. Oni czekają, że ako się zachowasz w krytycznych, złożytych sytuacjach. Ale oczekują, jaka będzie reakcja twoja w krytycznych i trudnych sytuacjach. Mały chłopczyk pozerał pana farara, jako oprawuje plot. Mały chłopak patrzył na pana księdza, który naprawia płot. A pan farar ho pochwalił, a mówi, Janičko, teba to wszak zaujíma, ako sa opravuje plot. A ksiądz tak go pochwalił, tego chłopaka, i mówił, Janko, to ciebie interesuje, tak? Jak się naprawia płot, w jaki sposób? Ale nie, pan. A on mówi, nie, nie, proszę księdza. Ja czekam, kiedy si buchniecie na proszę. Ja czekam, kiedy uderzysz po palcu. A co potem powiecie? I jaka będzie potem pana reakcja? W krytycznej sytuacji, jako reagujemy? Po prostu w krytycznej sytuacji, jaka jest nasza reakcja? To jest nasze świecenie. To jest właśnie ta świeca. Kiedy buchniemy lokieć. Kiedy łokciem uderzymy. Co powiemy? Co wtedy powiemy? Kiedy nieco się nam przewraci. Kiedy coś po prostu wywróci nam się. Co z nas wyleci? Co z nas wyjdzie? Mamy na Słowensku. Na Słowacji mamy takie przysłowie, że z dziurawego dęba sowa wyleci. Że z dęba, który jest dziurawy, zawsze wyleci sowa. Oni nie może stale z nas sowa wylietać. Nie może z nas ciągle ta sowa wylatywać. No bo my nie jesteśmy przybytok presowi. Ponieważ my nie jesteśmy mieszkanie dla sów. Ale nasze ciała są chramą Ducha Świętego. Ale nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. A Duch Święty przebywa. A Duch Święty mieszka w naszym ciele. A kiedy buchniesz lokieć? A kiedy uderzysz łokciem? Powiedz chwała Panu. Powiedz chwała Bogu. Albo halleluja. Albo halleluja. A nie. A nie w ten sposób. No to słowa wyleciała. Ponieważ to jest właściwie ta słowa, która wylatuje. W krytycznych chwilach żywota si ludzie wszyjmają, ako sa zachowa. W momentach krytycznych w twoim życiu ludzie patrzą, w jaki sposób ty zachowasz się. Ale nie len na naszych pracowiskach. Ale nie tylko w miejscach pracy. Ale i domu. Tak samo i w domu. A i moja marzelka si wszyjma. Moja żona tak samo bacznie śledzi moje życie. Moje dzieci si wszyjmają. Moje dzieci tak samo śledzą. A snaż ja sama kopię. I starają się naśladować mnie. Buďme príkladom. Bądźmy przykładem. Pán Ježiš Kristus hovorí. Pán Jezus Chrystus mówi. To je ten, ktorý ma miluje. Ten jest ten, ktorý mnie kocha. Kto nasleduje, naplňa moje slova. Ktorý vypełnia moje przykazania. Jánovo evangelium 14. kapitola. Evangelia Jana 14. rozdział. 21. verš. 21. verset. Hovorí, ten ma miluje. Mówi, to ten miluje mnie. Kto činí moje slovo. Ktorý wykonuje moje słowo. A 23. verš. Hovorí, aby sme sa náhodou nepomýlili. A 23. verset mówi, żeby przypadkiem nie uczynilibyśmy błędu, że ten ma nie miluje i że ten nie kocha mnie, to moje słowo nie napełnia. Kto nie wypełnia mojego słowa. Wiesz, chcę się cię opytać, chcesz milować Pana Jezusa? Wiesz, chcę zadać ci pytanie, czy chcesz kochać Pana Jezusa? Ale tak milować, ako sa to jemu lubi. Ale właśnie tak kochać, jak jemu się podoba. Nie tak, jako sa to tebe lubi. Nie tak, jak tobie by się podobało. Ale tak, jako sa to jemu. Ale tak, jak jemu się podoba. Lebo niektórzy tak milują Pana, jako powiem wam taki przykład. Ponieważ powiem wam taką ilustrację. Że niektórzy tak milują Pana. Że są ludzie, którzy w ten sposób kochają Pana. Predstavte si, że moja manżelka ma krásnu zahradu. Wyobraźcie sobie, jak moja żona ma piękny ogród. Ma krásne kvety tam. Piękne kwiaty rosną w tym ogrodzie. A ja jej chcę sprawić radość. I ja chcę zrobić jej radość. Chcę jej preukazać, ako ją veľmi miluję. Chcę pokazać jej, jak bardzo ją kocham. A wiecie, co urobím? Czy wiecie, co ja zrobię? Celu zahradku jej pozbieram kwety. Cały ogród po prostu powycinam te kwiatki. A doniesiem jej wielką kwiatkę. I przyniosę ogromny bukiet. A powiemy, żena moja. I powiem, żono. Pozri, tak to cię lubię. Popatrz, w taki sposób cię kocham. A ona powie, ty si sa zbolil. Ona mówi, ty zgupiałeś, chłopie. Ty nie tak miluj Pana, ako ty chcesz. Nie w ten sposób kochaj Pana, w jaki sposób ty chcesz. Nie tak, ako to ciebie wymowuje. Nie tak, jak tobie by było na rękę. Pytaj sa, ako ty możesz tak milować Pana, że on je pocieszył. Spytaj się Pana, w jaki sposób ty możesz kochać Pana, żeby on miał radość. A on ci to odpowiada. I on odpowie ci w słowie. Ten ma miluje. Ten kocha mnie. Bo moje słowo zachowuje. Kto słowo moje zachowuje. Kto żyje Bożym słowem. A więc kto żyje Bożym słowem. Nie bądźmy len kazatelmi słowa. Nie bądź tylko kaznodziejami słowa. Ale bądźmy czynicielami. Ale bądźmy wykonawcami słowa. Nie bądźmy len posłuchami. Nie bądźmy tylko słuchaczami. Ale kiedy pójdziemy do domu. Ale kiedy wracamy do domu. Napełniajmy to słowo. To wypełniajmy to słowo, żyjmy tym słowem. I nasz Pan będzie się cieszył. Dał nam świadectwo, to to moje dziecię, i miluje. Da nam świadectwo, że to dziecko kocha mnie. Aleluja. Przeczytamy Boże słowo. Przeczytamy teraz słowo Boże. Z drugiej Księgi Królowej. Druga Księga Królewska, 6. kapitola. 6. rozdział. Przeczytamy pierwszych 7 wersów. Przeczytajmy pierwszych 7 wersetów. Druga Księga Królewska, 6 rozdział, pierwszych 7 wersetów, strona 408 w brytyjskich tłumaczeniach. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza. To miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł, idźcie. A jeden z nich rzekł, racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział, owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał, ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży, gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. I potem rzekł, podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Bardzo ciekawy tekst Słowa Bożego. Synovia prorokov sú spolu so svojím pánom. Učňovie prorocy som razem so svojím pánem. A učia sa Božie slovo. I učia sa Słowa Bożego. Učia sa žiť s pánom. Učia sa życia z pánem. Učia sa na pamäť výroky Hospodina. Učia sa na pamięć Słowa Pána. Viete, v čase Elizea a Eliáša. Viete, v časach Elizeuša i Eliáša boli takzvané prorocké školy. Były takzvané školy prorocze. A tieto prorocké školy tak fungovali. I tie proročé školy tak działały, že tí mladí proroci sa učili výroky Hospodinové na spamäť. Že ci młodzi proroci učili się te výroky Pána na pamięć. A potom, keď prišiel na nich Duch Hospodinov, a potom, kedy Boží duch stąpił na nich, tak oni začali pripomínať a prorokovať. To oni začínali slova Pána pripomínať v ten spôsob prorokujúc. Tie výroky Hospodinové, ktoré sa naučili z pamäti. Tak pripomínať slova Pána, ktoré kedyž naučili sa na pamäť. Tak skrze Ducha Božieho oni pripomínali. A więc przez Bożego Ducha przypominali. A toto boli vlastne prorocké školy. I vlastne taký bol cel škôl proročích. To bol základ. Základom prorockých škôl bolo Božie slovo. I vlastne podstavom škôl proročích to bolo Božie slovo. Ale keď prorok rástol ďalej, ale kedy prorok vzrastal a poznával svojho Pána, i lepiej poznával svojho Pána, Pán mu zvestoval aj tie budúce veci. Pán Jezus objavial mu i tie prišlé rzeczy. A podobne funguje aj proroctvo novozákonnej doby. I v podobný spôsob działa proroctvo, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Kto si mi podal proroctvo na papiery? Ktoś po prostu wysłał mi proroctvo na kartce papieru. A povedal, bratčanko, posúd toto proroctvo. I powiedział, Šanko, po prostu sprawdź i oceň to proroctvo. A ja čítam. Čítam. A tam bolo... Toto sa stane, tak toto bude, i to bude, to bolo, ono bude. I tam bolo napísané, tak się stane, vtedy się stane, to będzie miało miejsce i tak dalej. A ja hovorím, a prečo si myslíte, že toto je proroctvo? A ja bych pytam, dlaczego myslíte, že to je proroctvo? No lebo hovorí o budúcnosti. A oni mówią, no ponieważ przepowiada przyszłość. Ale hovorím, proroctvo má základ v Božom slove. A ja mówię, ale proroctvo má podstawę v slove Božom. Ako to? Jak to jest? Lebo Božie slovo nám hovorí, nech slovo Kristovo bohate prebýva vo vás. Slovo Bože nám mluví, že nech to Bože slovo prebýva v nás obfíte. A Pán Ježiš Kristus hovorí, že keď Otec pošle toho Ducha pravdy... Ja, Pán Jezus mluví, že kedy Otec pošle tego Ducha pravdy... Ducha Svetého... Čili Ducha Świętego... Ten Duch Svetý vám pripomenie všetko, čo som povedal. Ten Duch Święty pripomní vám všetko, co vám povedalem. Ale ako nám pripomenie Duch Svetý to, čo Pán Ježiš povedal, keď nevieme, čo povedal? Ale v jaký spôsob on nám môže to pripomnieť, kedy my neznáme Pána výroków? Preto my potrebujeme poznať výroky nášho Pána. Dlatego my musíme poznať výroky našeho Pána Jezusa. Potrebujeme, aby slovo Kristovo bohate prebývalo. My potrebujeme, aby slovo Bože v obficie prebývalo v našich sercach. Aby sme poznali slovo Božie. Žebyśmy znali Bože slovo. Aby sme boli plní slova Božieho. Žebyśmy byli naplnení Božím slovem. A Duch Svätý začne vynášať z našho vnútra. A Duch Święty začína vynosiť z našeho vnętrza. Začína nám pripomínať. Začína pripomínať nám. To slovo. To slovo. Pod vedením Ducha Svätého prorokujeme. Pod prowadzeniem Ducha Świętego my prorokujemy. A potom hovorí ešte ďalej. A potom dalej ešte kontinuuje. A aj budúce veci vám bude zvestovať. I tak samo rzeczy przyszłe objaví vám. Vidíte? Teda základ proroctva nie je v tom, že čo bude v budúcnosti. A więc podstawa proroctva to nie jest kwestia przyszłości, ale základ proroctva je Božie slovo pripomínané Duchom Svätým. Ale podstawą proroctva to jest Božie slovo, ktoré Duch Święty przypomina. To jest slovo Kristovo, ktoré nám Duch Svätý v tej situácii pripomína. To jest slovo Chrystusa, ktoré Duch Święty właśnie v tej situácii nám przypomni. A aj budúce veci nám bude zvestovať. A potom mluví, tak samo i rzeczy przyszłe objavím vám. Ja som nevidel základ Božího slova v tom proroctve. A v tom proroctve, ktorý dano mi, žebym posondil, po prostu nevidiajem podstavy Božego slova. Ja som tým ľuďom povedal, viete, ja tu vidím všeličo iné, len nie proroctve. A povedajem do tých ľudí, viete, prepraszam, ale vidze tutaj všetko inne, tylko nie Bože slovo. Skôr sa mi to vidí ako nejaká veštba do budúcna. Bardziej vygląda mi to ako taká vružba do prišlosti. Ale nie proroctvo. Ale nie proroctvo. Lebo nevidím základ Božieho slova. Ponieważ tutaj nie widać tego fundamentu slova Božego. A boli veľmi nevravživí na mňa. I tacy byli bardzo nieprzyjacielscy wobec mnie. Lebo nie wiedzieli to przyjąć. Ponieważ nie potrafili przyjąć tego. Ale nieskôr som widział. Ale później zobaczyłem. Że ten człowiek który to robił, że człowiek, który przepowiadał to, pisał te proroctwa, on to pochopił. Zrozumiał to. On czynił pokanie. Pokutował. On zawrócił späť k Pánu. Powrócił z powrotem do Pana. Wrócił sa späť k Božiemu. Powrócił z powrotem do Słowa Bożego. W tych prorockich szkołach wyuczował prawie teraz Elizeusz. A więc w tych szkołach proroczych właśnie teraz nauczał Elizeusz. Oni go nazywali swoim Panem. I nazywali go swoim Panem. A to jest tak krasne. I to jest takie cudowne. Kiedy widzimy, że ich było tak wiele. Kiedy widzimy, że tych uczniów prorockich było tak dużo, że już się nie pomieścili tam w tym biwaniu. Że po prostu już nie mieli miejsca tam w dotychczasowym pomieszczeniu. A przyszli k swojemu panowi. I podchodzą do swojego pana. A powiedali mu swój problem. I mówią mu, z czym mają problem. Powiedali im swój umysł. Powiedzieli mu swój zamiar. A tu się chcę zastanowić. I tutaj chcę zatrzymać się przez moment. Kiedy masz jakiś zamiar w swoim życiu. Jeżeli masz jakiś zamiar w swoim życiu. Ty przyjdziesz ku swojemu panowi. Czy przychodzisz najpierw do swojego pana? A powiesz, panie. I powiesz mu, panie. Toto a toto mam w swoim sercu. To i to mam w swoim sercu. Takie to myślenki, takie to plany. Takie myśli, takie plany. Panie, co ty na to? Panie, co ty na to powiesz? Ako to ty widzisz? W jaki sposób ty na to patrzysz? Radzisz się ze wszystkim z panem. Czy ty ze wszystkim doradzasz się z panem? Uvidíš pekného chlapca. Zobaczysz pięknego chłopaka. A powiesz, to by bol dobre pre mňa ako muž. I powiesz, o, on by był dobry dla mnie jako mąż. Alebo uvidíš pekné dziewczę. Albo zobaczysz śliczną dziewczynę. A to by bola dobrá manželka. I powiesz, o, dobra żona pewnie byłaby dla mnie. A potom? A potem? Keď sa to stanie? Kiedy to się wydarzy? Czesi mieli jedną taką pieseń, że zapłacz, weź masz, co si chcel. Czesi mieli jedną taką pieśń, śpiewali, że teraz już możesz płakać, ponieważ otrzymałeś to, co chciałeś. Preto, że sa nie radzimy z Panem. Ponieważ my nie doradzamy się z Panem. A oni mali tu Bożą mądrość. I oni mieli tą Bożą mądrość. Lebo mali Bożą bazę. Ponieważ mieli Bożą bojaźń. Oni si mogli powiedzieć, chcemy dobrą rzecz. Mogli powiedzieć dla siebie, no my chcemy dobrą rzecz. My mamy na to. My po prostu zrobimy to, jesteśmy zdolni. Jesteśmy tu tolki. Jest nas tu tyle. My si z tym poradzimy. I po prostu damy rady. To byśmy jeszcze z tym zaciążowali Pana. A więc po co jeszcze byśmy z tym troszczyli Pana? Ale oni mali Bożą bazę. Ale mieli Bożą bojaźń. Napriek tomu, że cítili sa schopni. Pomimo tego, że czuli, że są zdolni to zrobić. Byli mladí a silní. Byli młodymi, silnymi. Išli k svojmu pánovi. Poszli do swojego pana. A povedali mu. I tu svoju myšlienku. Powiedzieli mu ten swój pomysł. A ty hovoríš o všetkom so svojim pánom. Czy ty też o wszystkim rozmawiasz ze swoim panem? Radzisz sa s ním? Czy ty zaczerpiesz rady zawsze u niego? Albo idziesz za swoim rozumem? Albo idziesz za swoją myślą, rozumem? A kiedy dosiahniesz to, co masz? I kiedy osiągniesz to, co już masz? Tak potem płaczesz. Wtedy płaczesz. A trapisz się. I twoja dusza się nęka, trapi. A mówi, dowol, abyśmy odeszli k Jordanu. I oni... Oni mówią, pozwól, żebyśmy poszli nad Jordan i drzewa pościnali. A on im powolił. I on powiedział, idźcie, czyli pozwolił im. Ale im to nie starczyło. Ale nie wystarczyło im to. Pojdź, aj ty, panie, pojdź aj ty z nami. Panie, chodź i ty razem z nami. Wiesz, ty, kiedy się modlisz za nieco. Wiesz, ty, jeżeli za coś prosisz, modlisz się. A kiedy ci Pan Bóg powie, ano. A kiedy Pan Jezus ci powie tak, súhlasím s tým, ja po prostu akceptuję to, zgadzam się z tym, nie rozbiegnij sa rychlo, to ty nie uciekaj szybko, ale powiedz, Panie, pójdź aj ty so mną. Ty też pójdź ze mną. Bądź so mną w tej sytuacji. Bądź ze mną w tej sytuacji. Ja cię potrzebuję. Ja potrzebuję ciebie. Wspomnijcie się jako... Ako Hospodin hovorí Mojžišovi. Pewnie wspominacie, jak Pan Jezus, Pan Bóg mówi do Mojżesza. A hovorí, vyveď môj ľud. I mówi do niego, wyprowadź mój naród. A Mojžiš sa modlí a hovorí: Hospodine. A Mojžiš sa modlí a hovorí: Pane. Ak nepôjde tvoja tvár pred nami. Jeżeli tvoja tvář nepůjde před námi. Nevyvádzaj nás von. To ty nevyprovádzaj nás preč. Vidíte, Mojžišovi nestačilo len to, že Pán Boh chcel. Nevystarčilo Mojžišovi tylko to, že Pán Boh chcel, żeby on to zrobił. Ale Mojžiš chcel viac. Ale Mojžiš pragnul więcej. Panie, niech tvoja tvár ide pred nami. Panie, niech tvoje oblicze podąża przed nami. Ja chcę widzieć tvoju tvár. Ja chcę oglądać tvoją tvář, mój Panie. Chodź predo mną. Idź przede mną. A tvoja straż niech idzie za mną. A tvoja straż niech za nami kroczy. A wtedy będę miał pokój. Panie, ty Panie, chodź tak samo z nami. Idziemy dobrą rzecz robić. Idziemy dobrą rzecz wykonywać. Wiem, że to chcesz, wiem, że ty też tak tego pragniesz, żebyśmy to czynili. Chodź, aj ty z nami. Ale Panie, chodź tak samo i ty z nami. Halleluja. Widzicie? Widzicie to? To nie jedno, jak robimy rzeczy. To nie jest obojętne, w jaki sposób te rzeczy robimy. Kiedy som išiel sen na toto zimowisko k vám. Kiedy wybierałem się, że pójdę tutaj na to zimowisko do was, tak som volal a hovoril som: Panie Ježišu. To wołałem do Pana i mówiłem: Panie Jezu, chodź predo mną. Chodź przede mną. Przypraw te serca. Przygotuj te serca. Przypraw tych ludzi. Przygotuj tych ludzi. Przypraw całą tę sytuację. Przygotuj całą tę sytuację. Panie, na co bym tam išiel bez ciebie? Panie, po co ja bym tam był bez ciebie? A pójdź za mną jako zadna straż. I chodź ze mną jako tylnia straż. Ja mam radość. I mam radość. Ja wam to nie wiem wyrozprawać. Moje serce plesa. Nie potrafię powiedzieć wam to, ale moje serce raduje Lebo się. Lebo jest tu Pan Jezus. Ponieważ Pan Jezus jest tutaj. Alleluja. Alleluja. A praworadzie się dotyka mnie. W pierwszym rzędzie dotyka mojego serca. A ja wiem, że się dotyka i was. Wiem, że tak samo dotyka i was. Panie, pójdź ty z nami. Panie, chodź tak samo z nami. Idziemy dobrą rzecz robić. Idziemy z dobrym zamiarem. Ale bez ciebie nie pójdziemy. Ale bez ciebie nie pójdziemy, Panie. Pójdź ty z nami. Chodź tak samo z nami. A Pan powiedział, i Pan Elizeusz powiedział, Elizeusz powiedział: Dobre, idę. Owszem, pójdę. A oni przyszli do Jordanu. I oni przychodzą nad Jordan. A na brzegu Jordana wycinali stromy. I nad brzegiem Jordanu ścinali drzewa. Wiecie, dawał sobie otázku, dlaczego przyszli brzegu Jordanu. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego na to akurat miejsce nad Jordan przyszli. Dlaczego nie išli niekde indziej? Dlaczego nie poszli do któregoś innego miejsca? Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo tie stromy pri tom Jordanie. Ponieważ te drzewa przy Jordanie mali veľa vlahy. Miały wiele wilgoci. A to boli husté stromy. I to były takie potężne, gęste drzewa. Boli to pewne stromy. I były bardzo mocne. A oni przyszli tam do Jordanu. A więc przychodzą nad Jordan. A pracowali. I pracują. Wiesz, nie uświadomili si, że są blisko Jordana. Wiecie, nie uświadomili sobie, że stoją tak blisko nad Jordanem. Oni byli tak nadšeni w tej pracy. Oni tak gorliwi byli w tej pracy. Oni sekali. Oni rąbali. Rąbali. Rąbali. Ale si w ogóle nie uświadomili, że są wszystko blisko Jordanu. Wcale nie uświadomili sobie, że stoją nad Jordanem. Wiecie, co znamy na słowo Jordan? Czy wiecie, znacie znaczenie tego słowa Jordan? Smrć. Śmierć. Wiecie, wszystko, cokolwiek robimy. Wiecie, zawsze cokolwiek my czynimy. A kiedy tu najszlachetniejszą pracę nawet te najlepszą, najszlachetniejszą pracę wykonujemy. Wszystko jesteśmy blisko smrci. Zawsze jesteśmy tuż nad śmiercią. Już som vám hovoril ten príbeh, jak som išiel na jednu evangelizáciu. Mówiłem już do was ten po prostu moje doświadczenie, kiedy jechałem do Chorwacji na ewangelizację. A predbiehal som jeden kamion. Wyprzedzałem jednego tira. Nic przed mną som nie widział. I nie widziałem nic przed sobą. A zrazu, preto som nic nie widział, lebo zrazu klesala i dlatego nic nie mogłem zobaczyć, ponieważ teren się obniżał. Droga w dół. A ja naraz widzę, jak się wynoria z głębki światła. Ja nagle widzę światła, jak z głębokości po prostu. A przede mną się objawiło auto. Przede mną samochód jedzie. Ale som stačil zvolať: Boże, buď mi milostivý. Ja tylko zdążyłem zawołać: Panie, bądź mi łaskawy. A ja nie wiem, jak som wedel minúť ten nákladiak. Nie wiem, w jaki sposób potrafiłem wyprzedzić tego tira. Ale minul som aj toho protiidúceho aj. Ale nie spotkałem się ani z tirem, ani z tym samochodem, który jechał z naprzeciwka. Ako dobrze, że išiel so mnou Pan. Jak dobrze, że Pan Jezus podróżował ze mną. Wszystko jeden krok ku śmierci. Zawsze tylko jeden krok od śmierci. Albo som išiel so swoją manżelką, ze swoimi dziećmi. Albo ze swoją żoną, albo ze swoimi dziećmi podróżowałem. Išliśmy na misję. I jechaliśmy na misję. Do jednej romskiej rodziny. Do jednej rodziny cygańskiej, romskiej. Uczył som ich piesnie. Uczyłem ich pieśni. Śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy razem. Oslavovaliśmy Pana. Chwaliliśmy Pana. A naraz zhasło światło. I nagle ciemność. A nastal taki zmetok w domu. I taki jakby ruch w domu powstał. A ja som vnímal, że niečo sa stalo, niečo niedobre sa stalo. I ja czułem, że coś niedobrego się dzieje. A niekto wybehol von z domu, aby zakrútil späť poistku. I ktoś wyszedł z domu, żeby z powrotem korki i bezpieczniki właśnie włączyć. A keď sa znowu rozsvietilo? I kiedy znowu było światło? W drzwiach stał młody mąż. W drzwiach stanął młody człowiek, który sa práve vrátil z väzenia z tej rodiny. Który właśnie powrócił z więzienia, był on członkiem tej rodziny. A hovorí: dnes večer bude tu vražda. I mówi: dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Dobehol k skrini. Przybiegł do szafy. Wyciągnął szuflik. Otworzył szufladę. Wyciągnął wielki nóż. Wyciągnął taką maczetę, taki nóż duży. Postawił się do drzwi. I stanął w drzwiach. Pozerał się na mnie. Patrzył na mnie. A szkripał zubami. I zgrzytał zębami. Tak nahlas szkripał zubami. Tak głośno to robił, że mi to było aż nieprzyjemne. Że aż tak w uszach mi to było takie nieprzyjemne. A są obawy, że si, że sam popukają w zuby. Miałem takie obawy, że popękają zęby. A tak zohinał ten nóż w swojej ręce, mówi: dnes wieczór tu będzie wrażda. I ten nóż tak trzymał swoje ręce i powiedział: dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Nikt z tych Romów się nie smiał ani pochnąć. Nikt z tych Cyganów nie mógł się poruszyć. A ja sam się tak obrátil k Bohu. I tak obróciłem się do Pana. A w duchu som sa začal modliť. I w duchu zacząłem się modlić. Hovorím: Panie Ježišu. Mówię: Panie Jezu. Widzim, że tento człowiek mnie chce zabić. Widzę, że ten człowiek przyszedł po mnie i mnie chce zabić. Panie, a tylko to było mojej służby. Panie, jeżeli dotychczas to była moja służba. Dziękuję ci. Dziękuję za te lata że przeżyte. Si zachował, że dotychczas zachowałeś mnie. Bol moim panem. Ty byłeś moim Panem. A prosím ťa, zachowaj moją rodzinę. Proszę cię, zachowaj moją rodzinę. Do twoich rąk sa kladiem. Do twoich rąk polecam ciebie. A Duch Święty mi mówi. I Duch Święty mówi do mnie: opytaj się. Zapytaj go. Prečo trápiš svoju dušu? Dlaczego nękasz swoją duszę? A ja mu hovorím. Ja pytam go: prečo trápiš? Dlaczego nękasz swoją duszę? On sa tak udivene pozrel. I on tak ze zdziwieniem popatrzył na mnie. Teba zaujíma, prečo ja trápim svoju dušu? I mówi: ciebie interesuje, dlaczego ja nękam swoją duszę? A ja hovorím: áno. Ja mówię: tak. Ja chcę wiedzieć, prečo ty trápiš. Ja chcę wiedzieć, dlaczego ty nękasz swoją duszę. Tak to mi pokynul z tym wielkim nożem. Tak pod do tej to miejscowości. I z tym nożem pokazał mi: chodź do tej do tego pomieszczenia, tam wyjaśnię ci to. A ja som stał. Ja wstałem i szedł som do tej miejscowości. I poszedłem do tej tego pokoju. I szedł za mną. Poszedł za mną. Posadził mnie na taką pościel. Kazał mi usiąść na łóżku. Nóż miał za moim chrbtem. I nóż trzymał za moimi plecami. A mówi mu: ja mówię do niego: prečo trápiš svoju duszę? Dlaczego nękasz swoją duszę? Prvnież ma zabijesz. Najpierw zanim mnie zabijesz. Chcę ci niečo powiedzieć. Ja chcę coś powiedzieć ci. Że cię Pan Jezus miłuje. Że Pan Bóg cię kocha. A ja cię miłuję. I ja tak samo cię kocham. A chcę, abyś prvnież to urobisz, abyś to wiedział. I chcę, żebyś zanim to uczynisz, żebyś to wiedział, był tego świadomy. A tak som sa zošuchol dole z kolien. Z tej posteli. I tak na kolana. I tak uklękłem na kolana z tego łóżka. Otoczony chrbtom k niemu. Obrócony grzbietem do niego. Zodwihol som si ruky. Poniosłem ręce. A začal som sa modliť. I zacząłem się modlić. Drahý Panie Ježiš. Drogi Panie Jezu. Ty widzisz, ako tento človek trápi. Widzisz, jak ten człowiek nęka swoją duszę. A ty ho predsa miluješ. A ty przecież kochasz go. Prosím ťa, Panie. Proszę ciebie, Panie. Dotknij sa jego serca. Dotknij jego serca. Ukaż mu wielkość swojej łaski. Pokaż mu wielkość swojej miłości. A jak som sa modlil a volal som za neho. I kedy že modlím i volám za neho. Počujem ako plače. Slyším, jak on plače. A otočím sa, hovorím, prečo? I obruče sa i pýtam, dlačego plačeš? A on hovorí, lebo ma nikto nemá rád. Mluví, ponieważ nikt mnie nie kocha, nie lubi. Preto som ja taký zlý. Dlatego ja jestem taký zły. A hovorím, nerozumieš, že ťa Pán Ježiš. A ja hovorím, či ty nerozumieš, že Pán Búh ťa kocha? A ja ťa mám rád. Ja tak samo kocham ťa. Nechcel by si prijať Pána Ježiša do srdca. Či nechcel bys prijať Pána Jezusa do svojho srdca? A on hovorí, neviem, ako to mám. A on hovorí, ja neviem, v jaký spôsob. Tak poveď, kľakni si vedľa mňa. Ja hovorím, choď, uklenkni obok mne. Chytil ten nôž, hodil ho na podlahu. I šmýkal sa celou miestnosť. Ten nôž žučil na podloge. A šmýkal sa celou miestnosť. I přes celý pokoj po prostu ten nôž tak šlizgal sa. Kľakol si vedľa mňa. Uklonk obok mne. Plakal. Vyznával svoje grzechy. A viedol som ho modlitbou v pokáni. Provadziłem go w modlitwie do pokuty. Prijal Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Prijal Pána Jezusa do svojho srdca ako osobistého zbaviteľa. A potom sme stali. A potom staliśmy. Objali sme sa. Obaj uścisnęliśmy się. Plakali sme obidvaj. Pokaliśmy obidvaj. A vyšli sme von z miestnosti. I vyšliśmy z tego pokoju. A moja manželka hovorí, tatinko. I moja žena mówi do mnie, kochany. Vieš čo, ja som si myslela, že s jedným si išiel dnu a s druhým si vyšiel. Ja myslałam, že s jedným človekem ty wszedłeś, a s zupełnie innym ty wyszedłeś. Vôbec sa na neho nepodobal ten druhý, čo vyšiel. Po prostu nebyl podobný do tego pierwszego človeka, ten druhý, ktorý vyšiel. Tvář mu promieniała. Lebo v jeho srdci už bol Pán. Ponieważ v jeho srdcu už byl Pán Jezus. Panie. Poď s nami. Poď s nami. Nechcem ísť sám. Ja nechcem sám ísť. Lebo ty, keď tam budeš. Ponieważ, jeżeli ty tam będziesz. Keď nastane aj tá najzložitejšia situácia. Vtedy, kedy nawet tá najtrudnejšia situácia nastane. Tak ty tam budeš. To będziesz tam. A ty dáš riešenie. I ty dáš vyjście. Volaj Pána. Volaj do Pána. Nech čokoľvek robí. Cokolwiek czyniłbyś. A keď si myslíš, že ty to dokážeš. Nawet jeżeli pomyślisz, że dasz rady. A wtedy volaj, powiedz Panie. Wtedy tak samo volaj do Pana i powiedz Panie, chodź ze mną. Lebo príde krytyczna sytuacja. Ponieważ przyjdzie taki krytyczny moment. Przyjdzie taka sytuacja, na którą si nie poczytałeś. Przyjdzie taka sytuacja, z którą w ogóle nie liczyłeś. Ale kusok si od Jordana. A tylko krok jesteś od Jordanu. Ale krok cię dzieli od śmierci. I tylko krok po prostu oddziela cię od śmierci. Viem o jednom kazateľovi. Viem, znám jedného pastora. Ktorý keď skončil svoje kázanie. Ktorý kedy zakončil svojemu sluge. Sklonil sa na kazateľňu. Sklonil sa na kazalnice. A zomrel. I umarł. Tu najkrajšiu prácu môžeš robiť. Najpiękniejszą pracę môžeš wykonywać. Ale len krok je od smrti. Ale zawsze tylko krok od śmierci. Preto volaj Pána. Dlatego volaj Pána. Vždycky buď s Pánom. Zawsze bądź z Pánem. Aby aj tá chvíľa smrti. Żeby nawet ta chwila śmierci bola w jeho rukách. Była zawsze w jego rękach. A oni sekają. I oni rąbią. A rubu. I rąbią. A rubu. I ścinają. A naraz sa niečo stalo. Nagle coś wydarzyło się. Naraz jednemu z tych prorokov uletelo železo zo sekery. Nagle jednemu z tych uczniów prorockich wypadło ostrze siekiery. On tak oddanie, on tak horliwo robił. On tak gorliwo pracował, że w ogóle si nie wšimol, że ma aj na niečo inne dávať pozor. Že nawet nie zauważył, że na coś innego tak samo musi zwracać uwagę. Że musi dávať pozor aj na tú sekeru, aj na to železo. Že musí uvažať tak samo na siekierę, či na trzon i na ostrze. Nie len na to, čo robí. Nie tylko na to się koncentrować, co on robi. On si nevšímal, že sa vzťah uvoľňuje. On nie zauważył, že ten stosunek się uvalnia. Viete, on keď už natiahol s tou sekerou, kedy już po prostu zamachnął się z tą siekierą, tak on už musel cítiť, že to na tom porysku tak hok, musiał tak czuć, że musiał czuć, že to tak to ostrze tak nie trzyma tak mocno. Ale on si to nie wszymał. Ale nie zwracał na to uwagi. Wszak tam jest Pan. Przecież tam jest Pan. Pan chciał, abyśmy to robili. I Pan chciał, byśmy to wykonywali. Chce, abyśmy gorliwo i pracowali. On chce, żebyśmy bardzo gorliwo podchodzili do swojego zadania. Ale Nie dawał pozor na wzťahy. Ale nie uważał na stosunki. Wzťahy. Relacje. Moi drahi. Kochani. Wzťahy są veľmi dôležité. Relacje są bardzo ważne. Możesz być kazatelem Bożego Słowa. Możesz być nawet pastorem. Możesz być starszym w zboru. Możesz być starszym w zborze. Możesz być pracownikiem. Możesz być pracownikiem zborowym. Możesz tu najkrajszą pracę robić. Możesz najpiękniejszą pracę wykonywać. A może się ci rozpadnąć rodzina. Ale twoja rodzina może rozpadnąć się. A nie dawasz pozor na wzťahy. Jeżeli nie uważasz na relacje. A nie dawasz pozor na to, że hop, już moja manżelka mi tak mówiła, kiedy si już znajdziesz czas na mnie. Jeżeli nie zwracasz uwagi na to, że twoja żona już do ciebie mówi, kiedy znajdziesz w ogóle czas na mnie. A ja mam problemy. Ja też mam problemy. A ja bym potrzebowała, aby si aj so mną sa porozprawić. Ja też byłabym wdzięczna, żebyś też ze mną spędził kilka chwil. Wiecie, mnohokrát, mnoho ludzi przychodzają k nam. Wiecie, wiele ludzi przychodzi do nas. A widzim, że nie stačí, aby som len týmto ľuďom sa venoval. I widzę, że nie wystarczy, żebym tylko tym ludziom poświęcał się. Ja musím pozerať aj na vzťah so svojím synom. Ja muszę patrzeć również na relacje z moim synem. Na vzťah s mojou ženou. Na relacje z moją żoną. Na mój vzťah s mojím pánom. Na moje relacje z moim panem. Nie mogę si povedať, že ja robím dobrú vec. Nie mogę powiedzieć do siebie, no ja wykonuję dobrą rzecz. Ja som horlivý kazateľ. Ja jestem gorliwym pastorem. A kážem. I głoszę. Ale musím im dávať pozor na vzťah. Muszę tak samo uważać na relacje. A ja sa ťa chcem opýtať, jaký je tvoj vzťah s tvojimi deťmi? Chciałem zapytać ciebie, jakie są twoje relacje z twoimi dziećmi? Aký je tvoj vzťah s tvojou manželkou? Jaké sú tvoje relácie s tvojou ženou? Žena, aký je tvoj vzťah s tvojím mužom? A ty, ženo, jaká je tvoja relácia s tvojím mužom? To je veľmi dôležité. Bardzo ważne to jest. To je veľmi dôležitá otázka. Bardzo ważne pytanie. Lebo ak stále sa uvoľňuje ten vzťah... Ponieważ jeżeli ciągle rozluźnia się ta relácia... A ty sa nevieš zastaviť. I ty nie potrafisz zatrzymać się. Nevieš si nájsť čas, aby si si sadol so svojou ženou alebo so svojím mužom. Nie potrafisz znaleźć wolnej chwili, żebyś usiadł ze swoim mężem albo żoną. Alebo so svojím dieťaťom. Albo ze swoim dzieckiem. Dovtedy sa bude uvoľňovať ten vzťah, až... Dotychczas się będzie rozluźniać ta relacja. Až to železo odletí. Až to ostrze po prostu wyleci. Dzieci odejdą do szkoły. Dzieci odejdą do szkoły. Žena si nájde nejaké iné zamestnanie. Žena jakąś inną pracę znajdzie sobie. Alebo muž odcestuje niekam. Albo mąż gdzieś wyjedzie. A naraz zistí, že tvoji drahí sú v smrti. I nagle stwierdzi, že tvoji kochani po prostu są jakby w śmierci. V blate. V błocie. Hriechu. V grzechu. Wiecie, wtedy kiedy uleciało to żelazo. Wtedy kiedy to ostrze osunęło się. Wtedy si wspomniał prorok, że ach panie, aj to som mal pożyczane. To wtedy ten sługa proroczy po prostu przypomniał sobie, panie, nawet to miałem pożyczone. To wtedy jako kiedy si w ogóle nie uświadomował. Dotychczas jakby w ogóle nie zwracał uwagi na to, że to ma pożyczane. Że to jest tylko pożyczone. A ja sa ťa pýtam. Ja chcę zadać ci pytanie. Čo je tvoje? Co właściwie jest twoje? Čo máš, čo nemáš požičané? I co właściwie posiadasz tego, co nie pożyczyłeś? Wiesz, čo je tvoje? Czy wiesz, co jest twoje? Keď zomrieš a zoberesz si to zo sobą, to je tvoje. Kiedy umrzesz i weźmiesz to z sobą, to jest twoje. Ale to, co budeš musieť nechať. Ale to, co będziesz musiał pozostawić tutaj na tej ziemi. To masz wszystko pożyczone. To wszystko jest pożyczone. Darmo mówisz, że twoja żona to jest moja żona. To po prostu na darmo ty mówisz, że twoja żona to jest po prostu twoja żona. Darmo mówisz, że twoje dzieci to są twoje dzieci. Na darmo ty mówisz, że twoje dzieci to są twoje dzieci. Ty ich masz pożyczone od Boga. Wszystkie te masz pożyczone od Boga. Boh ti ich zveril. Pan Bóg powierzył je tobie. On ti ich pożyczał. On pożyczył je tobie. Aby si z nimi gospodarował. Żebyś po prostu zarządzał nimi. Nie możesz jednać ze swoim dzieciaćem jako ze swoim własnictwem. Nie możesz po prostu zarządzać takim swoim dziecięciem, tak jakby to było twoje. Nie możesz ze swoją marzelką zachować, jako keby to było, była twoim majetkiem. Nie możesz ze swoją żoną po prostu rozmawiać czy zachowywać się w ten sposób, jakby ona była twoim majątkiem. Ona jest od Boga ciebie dana, pożyczona. Ona jest od Boga dla ciebie dana i pożyczona. Raz będziesz sam musiał za nią odpowiadać. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiedzieć za to. Raz będziesz musiał odpowiadać za swoje. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiadać za swoje dzieci. Raz będziesz musiał odpowiadać za swój dom. Pewnego razu za swój dom będziesz musiał zdawać rachunek. Będziesz sam musiał odpowiadać za swoje auto. Będziesz musiał zdać rachunek ze swojego samochodu. Za wszystko, co masz. Z wszystkiego, co masz, co posiadasz. Raz to wszystko tu niechaj. Ponieważ pewnego dnia wszystko zostawisz tutaj. To wszystko si dostał. Aby si z tym gospodarzył. To wszystko otrzymałeś, żeby po prostu zarządzałeś tym. Aby si z tym budował królestwo. Żebyś posługując się tym budował Boże Królestwo. A aby si budował swój duchowy żebyś żywot. Budował swoje życie duchowe. A potem to tu wszystko niechasz. A potem zostawisz wszystko. Aj twoje dzieci. Nawet twoje dzieci. Aj twoją żonę. Nawet twoją żonę. Wszystko. Wszystko. Wtedy si uwedomował prorok, kiedy stracił to żelezo. O, Panie, aj to było pożyczane. Wtedy dopiero przyszło mu do głowy temu uczniowi prorockiemu, że kiedy zgubił to ostrze, wtedy, o Panie, ono było pożyczone. Wiecie, wtedy, kiedy stracamy niekogo, wtedy, kiedy kogoś tracimy, wtedy zistimy, że oj, ako dobre, że zmeho mamy. Wtedy stwierdzamy, że jak to dobrze, kiedy mieliśmy go. Ale kim je tam? Ale dopóki jest tam, nie wiemy, co tomu radować. Nie potrafimy cieszyć się z tego. Poznał som jednu starych, jednych starych mężelów. Znałem jedno małżeństwo wieloletnie. A oni sa nie mali radi. I nie lubili siebie nawzajem. A stále šomrali jeden na drugim. I ciągle coś jeden przeciwko drugiemu miał, mówił. Ale kiedy jej mąż zomrel. Ale kiedy mąż jej umarł. Tak mi mówi, ach, brat kazateľ. To ona mi mówi, o bracie pastorze. Te długie dni samoty. Te długie dni w samotności. Aki był ten mój, taki był. Jaki był ten mój, no on taki był. Ale tu był przy mnie. Ale był tutaj ze mną. Wiecie, wtedy, kiedy go straciła. Wiecie, wtedy dopiero, kiedy ona go zgubiła, straciła. Wtedy si zaczęła ważyć, że... Ona ho mala. Wtedy zaczęła sobie cenić w ogóle jego obecności. Wtedy si uwedomi człowiek, kiedy straca tych swoich milich. Wtedy dopiero zaczyna uświadamiać sobie człowiek, kiedy traci swoich kochanych, drogich. O, Panie, aj to było pożyczone. Panie, nawet to było pożyczone. A tento prorok nie szedł, aby mówił to ostatnim. Ten prorok nie poszedł, żeby, uczeń prorocki nie poszedł, żeby mówić o tym innym. Nie zaczął lamentować, a wykrykować, o, co sa mi to stało. Nie zaczął biadolić i krzyczeć, o, co mi się to wydarzyło. Ale hnieć iśiel za swoim panem. Ale zawsze, zaraz poszedł do swojego pana. A kiedy ty sa dostaniesz do problemu? A kiedy ty będziesz miał problem w swoim życiu? Ako rychlo idziesz ty k panu? Jak szybko ty idziesz do pana z nim? Kolki je pan, ku któremu przyjdziesz ze swoim problemem. Który z kolei jest pan, do którego ty przyjdziesz ze swoim problemem? Najpierw to wie twoja sąsiadka. Najpierw może twoja sąsiadka o tym wie. Najpierw wiedzia o tym drugi ludzie. Najpierw po prostu znają wszystko o tobie. Wszyscy mówią o twoim problemie. Wszyscy już dyskutują, mówią o twoim problemie. Ale jeszcze si stale nie przyszedł k swojemu panu. Ale ciągle jeszcze nie przyszedłeś do swojego pana. A tento syn proroka hniedziś się od swojego ale ten panu. Syn proroczy zaraz poszedł do swojego pana. Panie. Panie. Toto a toto sa stalo. To i to mi się wydarzyło. A i to było pożyczone. A i nawet to było pożyczone. A było mu powiedane, pójdź, a ukaż. I po prostu Elizeusz powiedział do niego, chodź i pokaż. Ukaż, gdzie to? Pokaż to miejsce, gdzie to się stało. A on ukazał. I on pokazał. A ty chcesz, aby ci Pan Bóg wrócił to. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg dał ci z powrotem to, co ci uleciało do śmierci, co po prostu zgubiłeś gdzieś tam w śmierci, jak widzisz, że twoje dziecko jest w śmierci, jeżeli widzisz, że twoje dziecko pogrąża się w śmierci, jak widzisz, że twój mąż jest w śmierci, jeżeli widzisz twojego męża, jak boryka się w śmierci, albo jak widzisz swojego ojca w śmierci, albo widzisz swojego tatę, jak jest tuż nad śmiercią, albo brata, albo siostrę. Pan się pyta, gdzie jest? Pan zadaje ci pytanie, gdzie on jest? Ty nie możesz powiedzieć, co ja wiem. Nie możesz powiedzieć, no co mnie to obchodzi, co ja wiem? No bo tak to odpowiadał Kain. Ponieważ tak samo Kain odpowiedział. Kiedy sam Gospodin pytał, gdzie jest twój brat? Jeżeli Pan Bóg zapytał go, gdzie jest brat twój? Kain mówi, a co są ja strażcą swojego brata? To Kain powiedział, no czy ja jestem stróżem mojego brata? Ty masz wiedzieć, gdzie są twoi mili. Musisz wiedzieć, gdzie znajdują się twoi ukochani. A ten to syn proroka mówi, tu jest. I ten syn proroka powiada, wskazuje na miejsce i mówi, tutaj to się stało. Tu w tym błocie. W tym błocie jest moje dziecko. Mój tata. Moja matka. Moja mama. Moi drogi. Moi kochani. Których Bóg na mnie zwerzył. Ci, których Pan Bóg mi powierzył. O Panie, tu są. Panie, tutaj są. A ten to Pan zobrał drewo. I ten Pan wziął wziął kij. A chodził to drewo na to miejsce. I rzucił ten kij tam na to miejsce. A nastał zázrak. I jakiś cud się wydarzył. Wypływało górę żelazo. Ostrze wypłynęło do góry. Pan Bóg dał jedno drewo. Pan Bóg dał jeden kij, jedno drzewo. Dał golgotski krzyż. Dał krzyż Golgoty. Który ci może wrócić. Który może zwrócić ci twoje. Twoich drogich. Twoich bliskich. To, co si stracił. To, co ty zgubiłeś. To, co jest w blacie. To, co teraz leży w błocie. To, co jest daleko od ciebie. To, co daleko oddalone jest od ciebie. To, co już nie jest mocy twojej, aby si to zyskał z powrotem. To, co już nie potrafisz swoją własną mocą zyskać z powrotem. To, co tak czujesz, że si swoją nierozumnością, a niepozornością stracił. To, co czujesz, że przez swoją po prostu lekkomyślność zgubiłeś. Je Golgota. Golgota. Je tu krzyż. Jest tutaj krzyż. Który ci może. Który może ci wrócić to, co si ty stracił. To, co zgubiłeś. A ten to Pan mu mówi. Ten Pan do niego mówi. Zobacz si to żelazo. Podnieś to ostrze. A on, wiecie, co musiał zrobić? I on wiecie, co musiał on zrobić? On si musiał klęknąć. On musiał uklęknąć. On sam musiał zognąć. On musiał schylić się. Aż twarzą w ziemi. Twarzą do ziemi. A chycić. I uchwycić i aż pod swoją po prostu swój poziom się musiał zniżyć. A wtedy wiedział, co chycić to żelaza. Dopiero wtedy potrafił uchwycić to ostrze. Wiecie, tak to by nie było dociągnął tu sekę. Wiecie, w ten sposób nie potrafiłby ją wyjąć. Ale ja są nie. Dlaczego by się ja tak pokorował? Ale ja jestem kimś. Dlaczego ja miałbym się tak uniżać? A chcesz, aby ci Bóg wrócił. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg zwrócił ci to, co jest w śmierci. To, co teraz jest pogrążone w śmierci. To, co jest stracone. To, co zgubiłeś. Co jest dla ciebie bez nadziei. Co dla ciebie już nie ma nadziei na to. Aby ci krzyż Pana Jezusa. Żeby krzyż Pana Jezusa. Aby ci Golgota wróciła. Żeby Golgota zwróciła ci to, co jest w śmierci. To, co już teraz jest pogrążone w śmierci. Pan ci mówi, zogni się. Pan Jezus mówi, po prostu unisz się po to. Pokorza. Miej pokorę. Musisz się niekiedy zognąć aż pod swoim uroben. Musisz czasami po prostu schylić się pod swój poziom. A potem ci to Pan da. I potem Pan Bóg da ci. Wiesz, niekiedy musisz zobrać na seba tu winę. Wiesz, czasami musisz wziąć na siebie tę winę. Służył sam w jedną zborę. Usługiwałem dla jednego zboru. A tam był jeden człowiek, który mi stale robił źle. I był tam jeden człowiek, który ciągle mi czynił przykrości. A stale strzegł na mnie, kiedy mi może poleno pod nogi. I ciągle podłoży. Czekał, kiedy nadarzy się okazja, kiedy może coś po prostu podsunąć mi pod nogi, żebym się potknął. A Ja som veľa trpel kvôli tomu. I bardzo cierpiałem z jego powodu. A teraz prišiel k nám. A teraz przychodzi do nas. Nebolo to tak dávno. Nie tak dávno temu. Asi 3 mesiace. Może 3 miesiące, przed 3 miesiącami. Może 4, nie wiem. Prečo. Może przed 4, nie wiem dokładnie. A niečo odo mňa chcel. I coś prosił ode mnie, coś potrzebował. A ja som cítil, že náš vzťah nie je dobrý. I czułem, że nasze relacje nie są najlepsze. A ja som sa postavil pred tohto brata. I stanąłem przed tym bratem. Ja si nie pamiętam, żeby som čo len pol slovom mu bol špatný. Nie pamiętam, żebym co najmniej pół słowem ublížil mu albo coś źle mu zrobił. Ale Pán Ježiš hovorí, že keď nemáš poriadku svoj vzťah so svojím bratom. Ale Pán Ježiš mówi, jeżeli nie jest w porządku twoje relacje z twoim bratem, nechaj tam svoj dar pred oltárom. Zostav svoj dar na oltáru. Pred oltárom. I pred oltárom, mówi jego tłumaczenie. A potom choď a zmier sa so svojím bratom. A potem przedtem idź i pojednaj się ze swoim bratem. A potom. I potem. Obetuj. Potem ofiaruj. A ja som cítil, že môj vzťah s týmto človekom nie je vyriešený. I čujem, že moja relácia s tým človekom nie som v poriadku po prostu. A jak som mu dal to, čo potreboval? I tak, jak mu dałem to, co potreboval. Postavil som sa mu do cesty. To stanąłem mu v drodze. A hovorím. I mówię do niego. Brat môj. Bracie. Môžem ťa o niečo poprosiť. Či mogę poprosiť coś? Môžeš mi všetko odpustiť. Či môžeš mi všetko, ale všetko vybačiť? Co teba sa bolestivo dotýkalo z mojho života? Co dotknęło się ciebie z boleścią, jeżeli chodzi o moje życie? On sa rozplakal. On začal płakać. Objal ma. On przytulił mnie. Objaliśmy sa obaja. I obydwaj przytuliliśmy się. Płakaliśmy. Wiecie, niekiedy musicie zobrać na seba. Że czasami musicie wziąć na siebie. Pod swój úroveň sa musíš zohnąć. I pod swój poziom musisz po prostu uklęknąć. Získal späť to, čo si stratil. Żebyś mógł pozyskać z powrotem to, co zgubiłeś. Musíš sa vedieť pokoriť. Musisz potrafić uniżyć się. Toto je odkaz Ducha Svätého. To jest przesłanie Ducha Świętego. Pokorte sa pod mocną ruku Bożą. Uniżcie się przed mocną ręką Bożą. A powýši vás svojim časom. I On wywyższy was w swoim czasie. Golgota ti może wrócić. Golgota może wrócić ci to, co si stratil. To, co ty dawno zgubiłeś. Poď k Pánu Ježišovi. Přijď do Pána Jezusa. A nepovedz si, že ty robíš dobrú vec. I nepovedz, že tvoje zamiary sú přeciž dobré. A tí druhí ti nerozumiejú. A ti iní po prostu nerozumiejú tvojich zamiarów. Hovor o týchto veciach s Pánom. Mluv s Pánem najprv o tých rzeczach. A Pán ti dá svoju radu. I Pán Jezus dá ti radę. Dá ti východisko. Dá ti vyjście. Dá ti svoje požehnanie. Dá ti svoje błogosławieństwo. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Skłońmy swoje głowy. Drahý nebeský Otče. Drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękujemy. Z całego serca dziękujemy ci za ten wieczór. Dziękujemy ci za twoje słowo. Dziękujemy za twoje słowo, które nam tak jasno świeci do żywota. Które tak jasno przyświeca nam do życia. Każdy dzień. Każdego dnia. A we wszystkich rzeczach naszego życia. We wszystkich sprawach w naszym życiu. Zmalen jeden krok. Jesteśmy tylko jeden krok od śmierci. Panie Jezus. Panie Jezu, odpuść nam. Wybacz nam, żeśmy się nie uświadomili. Że nie uświadomiliśmy się sobie, że wszystko mamy len od ciebie sferene. Wszystko mamy tylko pożyczone od ciebie. Odpuść nam. Wybacz nam, żeśmy się to przyswoili. Że przywłaszczyliśmy sobie to. Pokornie Cię prosimy. Prosimy Cię z pokorą. Oczyści nasze serca. Oczyść nasze serca. Panie, daj swoją radę. Panie, daj swoją radę. Daj swoje światło. Daj swoje światło. Daj swoje pożegnanie. Daj swoje błogosławieństwo. Uczyń zázrak. Uczyń cud. Chcemy być uczestni Twojego zázraku. Chcemy po prostu widzieć Twój cud. A wiem, że len tam może fungować zázrak. I wiem, że tylko tam może działać cud. Gdzie sa wiemy pokorić. Kiedy my potrafimy uniżyć się. Kiedy sa wiemy zohnąć. Kiedy potrafimy schylić się. Odpuść nam. Wybacz nam. Że mamy tak twarde serce. Że takie twarde serca mamy. Tak nie radzi sa pokorimy. Tak nie lubimy uniżać się. Tak nie radzi zoberemy na seba winu. Tak nie lubimy wziąć na siebie winy. A ty si wszystkie nasze winy na sobie zabrałeś. I ty wszystkie nasze winy wziąłeś na siebie. O Panie. O Panie. Naucz nas to. Naucz nas tego. Uczyń dziś zázrak. Uczyń cud. Zázrak w naszych rodzinach. Cud w naszych rodzinach. Panie. Panie. Aj teraz. Tak samo i teraz. Czekamy na Twój zázrak. Oczekujemy na Twój cud. Na Twój dotyk. Na Twój dotyk. Na Twoją radę. Na Twoją radę. Teraz, kiedy macie skłonione swoje głowy. Teraz, kiedy wasze głowy zostaną skłonione. A kiedy sa Duch Święty dotyka waszych serc. A kiedy Duch Święty dotyka waszych serc. A tak przeżywacie, że Duch Święty przegowara k wam. I przeżywasz, że Duch Święty osobiście do ciebie mówi. A chcesz sa pokorić. I chcesz upokorzyć się. A chcesz na seba zobrać winę. I chcesz wziąć na siebie winę. Chcesz sa pokorić. Chcesz upokorzyć się. Chcesz zachranić Twoich drahich. Chcesz zachować Twoich bliskich. A tak czujesz, że si ich stracił. Czujesz w swoim sercu, że zgubiłeś ich. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Będziemy się za Ciebie. Będę się modlił za Ciebie. Niech Cię pożegna. Niech Cię Pan Bóg pobłogosławi. Aj Ciebie, niech Ciebie tak samo. Aj Ciebie. Ciebie tak samo. Aj Ciebie. Ciebie. Aj Ciebie. Ciebie też. Aj Was tam. Was tam. Aj Was tam. Was tam w tyle. Dziękuję Panu. Dzięki Panu. Panu. Ciebie też. Sława Panu. Chwała Panu. Panie Jezusiu, Ty si widział te to zdwinute ruki. Panie Jezu, widziałeś te podniesione ręce. Te zdwignute serce. Te podniesione serca. Które są w nadziei dwihają k Ciebie. Które z nadzieją podnoszą się do Ciebie. Ty si powiedział. Powiedziałeś. Kiedy sa dwaja na tejto zemi zgodnie Cię o niejakiej wecji. Dwaj po prostu umówicie się na ziemi na jakiejkolwiek rzeczy. A będziecie prosić i niebieskiego będziecie Ojca. Będziecie prosić Ojca Niebieskiego. W moim imieniu. W moim imieniu. On Wam to da. On da Wam. A ty si powiedział, Panie i ty powiedziałeś, Panie Jezu, jak zostaniecie we mnie, jeżeli wy wytrwacie we mnie, a moje słowa zostaną w was, moje słowa będą mieszkać w was, tak si proście, co len chcecie. Proście o cokolwiek byście chcieli. A stanie się wam. I po prostu odpowie nam. Dziękujemy Ci, dziękujemy Panie, Ci Panie Jezu. Wolamy k Ciebie. Wołamy do Ciebie. Otwieramy Ci swoje serca. Otwieramy swoje serca. Dziękujemy Ci za Golgotę. Dziękujemy za Golgotę. Za to drewo krzyża. Za to drzewo krzyża. Za Ciebie, który si na nią zomierał. Za Ciebie, który umierałeś na nim. Dziękujemy. Dziękujemy. Że to jest zachroną. Że to jest naszym zbawieniem. Pre nas i nasze rodziny. Dla nas i dla naszych rodzin. A pre stratenych ludzi. I dla zgubionych ludzi. Którzy są w blacie, w grzechu. Którzy żyją w błocie i grzechu. W śmierci. W śmierci. Sława Ci. Chwała Tobie. Halleluja. Niech jest ze wszystkiego osławione Twoje imię. Niech jest wywyższone ze wszystkiego Twoje imię. A pomóż nam. I pomóż nam. Abyśmy o tych to wecjach rozmyślali. Żebyśmy myśleli o tych rzeczach. Abyśmy się za to modlili. Żebyśmy modlili się za to. Abyśmy się pokorili pod mocną Twoją ręką. Żebyśmy upokorzyli się pod Twoją mocną ręką. A Ty nas powiesisz swoim czasie. I Ty wywyższysz nas w swoim czasie. Sława Ci. Chwała Ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.